Már megyünk? Azt hiszem. Nem tudom. Most először csinálok ilyet. Ez egy bizarr felület. Tehát nem tudom, hogy ez hogy fog működni a jövőben. Maradunk az élő felvételnél, szerintem ez egy rakásszar. Hát. Tudom, ez a YouTube is, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hát az, hogy egy 10 perces korlát van, vagy 15 perces korlát van, hát ki fogja ezt nézni? Senki. Hogy ennek milyen jövője lesz, azt én nem tudom. Na, még mielőtt itt nyilvánosan elkezdenénk, aztán majd utána úgy is kivágom, hogy a kis hölgy, a vendégünk, a Klára. Klára, szia! Sziasztok! Örülünk, hogy itt vagy velünk. Annyit kérnék, hogy készülj fel, hogy káromkodni fogunk, mert hogy ez itt ilyen edgy-re próbáljuk venni a dolgot. Ó, én nekem így is hatalmas megtiszteltetés, hogy a Gamer 365 szerkesztőivel beszélgethetek. Na, elsősorban az olvasók közül azért hívtunk meg téged, mert szeretnék beszélgetni egy olyan témáról, hogy az ilyen gamer csajok hogyan randíznak, és kérlek... Jaj, ne. Kérlek, nem kell az igazságot mondani, tehát mondd azt, hogy a belső értékek számítanak. Tehát jó. Te az igazi játékosokat keresed mindenben, és... Nem azt nézem, hogy milyen kontrollere van, vagy konzolja. Nem. Nekem joystickom van, én hithű maradok a régi elvekhez. De multiplatform, tehát mondd, hogy a Nintendósok is bejönnek, hát tudom, hogy ez nehéz. Még ők is. A Nintendósok is kijönnek. Na, így van. Jó, akkor szerintem kezdjük el, hogy most meg kell itt valami gombot nyomni, nem tudom. Na, akkor 1, 2, 3, és... Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast 2007 áprilisi kiadása, és sok szempontból különleges ez az epizód. Egyrészt a szokásos csapaton, akit Oldern és Stinger kollégám mellett itt van velünk Klári. Klára, hogyan szólíthatunk? Klári, az jó lesz, sziasztok! Klári egy lelkes olvasónk, akivel fórumon ismerkedtünk meg, és rögtön meg is hívtuk a podcastünkbe. Klári! Nagyon köszönöm! A te user neved úgy látom, hogy Siklara. Jól sejtem, hogy Lara Croft rajongó vagy? Nem, ez, illetve de nem onnan jön, hanem a Simon Klárából. Nagyon kreatívan, 14 évesen összeforrasztva, miután a freemailre nem lehetett már ezredik, vagy nem tudom, Simon Kláraként regisztrálni, meg ilyen számokat se akartam belerakni, így lettem Siklara, de amúgy igen, jól mondod, ez nagyon találó, mert hogy nagyon szeretem a Tomb Raider játékokat is, bár általában mindenki azt szokta gondolni, hogy én Sík Lara vagyok, tehát az olyan, mintha nem tudom, hülye Larának hívnám magam. Volt, aki Sziklának olvasta, volt, aki azt hitte, hogy valami gyúrós csávó vagyok, de nem baj. Akkor jól sejtem, hogy nagy izgalommal várod az idei Lara Croft Tomb Raider epizódot? Jaj, nagyon. Végre újra kiadják a legelső részt, úgyhogy persze. Annyira vagyok tájékozott ebben a témában. Jól emlékszem, hogy ezt már nem az eredeti csapat csinálja, hanem egy új társaság. Nem. Ezt már a Crystal Dynamics csinálja, de ők már ezt bizonyítottak. Csókák, így van, így van. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon szerettem a Soul Reaver sorozatot is, úgyhogy szerintem ő nekik menni fog. Hát csak azért reméljük, hogy nem az lesz, hogy utána rákapatják őket az a Tomb Raiderekre, mert akkor én felakasztom magam, hogy finoman szóval Tomb Raidereket készítenek. Remélem a Soul Reaverbe visszaállnak utána azonnal, mert... Szerintem utána visszatérnek a Soul Reaverhez. Tehát... Biztos vagyok benne, mert én úgy látom, hogy azért ennek a klasszikus Tomb Raider vonalnak még mindig van egy nagy rajongó tábora, és biztos vagyok benne, hogy nem is nagyon fognak eltérni ettől még egy darabig. Ugye a Sony készít egy ilyen Tomb Raider-szerű játékot, az Uncharted-ot, az egy teljesen más, én úgy látom, hogy az elsősorban akció... Hát viccnek! Mint a főszereplő, nézd meg! Hát most... Hasonlítsd össze. Igen, tehát... Nem olyan jó a melle. Nem olyan jó a melle, numero 1, numero 2, meg úgy látom, hogy ez el van akciósítva, és úgy gondolom, hogy ez nem fog annyira bejönni a játékosoknak. A játékosok klasszikus, puzzle-ekkel teletömött Tomb Raider-t akarnak, nem lövöldözést. És azt pedig pláne kizártnak tartom, hogy a Tomb Raider egyszer majd erre akar hasonlítani. Nem. Mindenképp a legösztettebb buglásokat várom ettől az új résztől is, egyébként új Igen. Már most olvastam, hogy meg fogják választatni egy-két ilyen klasszikus ugrást, meg ilyen dolgokat már. Na mindegy, remélem, hogy ezt azért nagyon nem könnyítik le, mert ettől, régi ezek nem erről voltak híresek. Ettől én is cidrizek előre, hogy állítólag lesz olyan, hogy két régebbi pályát összevonnak, meg kicsit leegyszerűsítik a csapdákat. Én ettől már most teljesen kivagyok. Teljesen szentségtörésként. Nem fog ez megtörténni. Tehát én azt, hogy ezek a puzzle-ök, ezek három ponton csatlakozó, egyszerű fizikai puzzle-ekké egyszerűsödjenek le, és nem is tudom, valami más, a telenyomják gyűjthető tárgyakkal, mondjuk, vagy valamilyen hülyeséggel. Hiába van egy ilyen trend, ha megnézitek a Ubisoft játék, az idei Ubisoft játék, az Assassin's Creed-nek az előzeteseit, meg azokat a preview cikkeket, amit írnak róla, abban egy csomó gyűjthető dolog lesz. Soha. Ubisoft ilyenekkel próbálkozik, azért őket eléggé lineárisabb platform, azért maradjanak a rémen. Mi lesz a Prince of Persia-val? Hát szerintem hamar elfelejték ezt a Assassin's Creed-et. Majd bejelentettek a Prince-ből. Az is jönni fog. A Prince is. Van egy pletyka, hogy ilyen szelsőd itt kicsit nem lehet meghalni. Oké. Nem tudom elképzelni, hogy ez valakinek tetszen. Lehet, hogy az a víseknek, nem? Tehát ők hozzá vannak szokva ez. Hú, tényleg. Ne bántsuk a Nintendo-t. Főleg az első podcastünk után. Igen. Nagyon sok kritikát kaptunk a tavalyi első podcastünk, amikor hát a Wii Premier után. Oktalanul, nem is tudom, mert hogy azért az a Wii, nézzük meg, és át fogunk térni rögtön a fő témánkra, ami mi lenne más, mint a múlt heti PlayStation 3 európai premier. Tehát hogy ez a Wii azért nem indult rosszul. Igen, meglepően jól indult, ha lehet ilyet mondani. Nem akarok jósolni, én azt gondolom, hogy ez egy korai siker, és én ebből még nagyon sok következtetés nem gondolok. Ki fog fulladni a Wii Sport szerintem, mert az oké, hogy most az ez így jó, mert azért mi nekünk is tetszett végül is, ingyenes játéknak. De hogy ez nem fog, mondjuk Japánban tudod, ahol külön kell megvenni talán? Japánban külön kell megvenni ráadásul. Hogy ott az engem nem tudom képzelni, hogy ez mondjuk egy millió fölé menjen valaha, szóval egyszerűen ez kifullad, és utána mi lesz? Tehát, hogy most megint már jó, vagy megint egy Zelda? Ha megnézed. Volt egy Zeldájuk, aztán ennyi, szerintem kifut az egész. Hát ez is, hogy most remélem tanulnak ebből, hogy egy ingyenes játékkal, meg gyakorlatilag egy darab Zeldával startoltatnak egy gépet, soha többet ilyet nem fognak csinálni. Ez megtanulják a leckét, az tuti. De valaki akkor a Nintendo azt tanul a hibáiból, szóval. Igen. Valaki után így van. Na, de eleget beszéltünk szerintem a Wii-ről, majd ha lesz rá játék, akkor esetleg visszatérünk. A fő témánk az amellett, hogy fogunk még beszélni nagyon érdekes kuráns történésekről, a PlayStation 3 Premier és a Microsoft botránya, ami valószínűleg az Xbox 360 végét jelent. No, kezdjük a PlayStation 3-mal. Első kérdésem, ki vett, ki nem vett? Mondanám, hogy vettem, hogyha éppen nem a Burning Crusade-et nyomnám, de ugye logikus. Még mindig rajta vagy a WoW? Én úgy vagyok vele, hogy egy évet még lehúzok itt ebben, és utána meg is fog jelenni addigra, ha minden jól megy, mondjuk egy Final Fantasy 13, és akkor már lehet venni PS3-at. Vagy az új pletykált Blizzard MMO, a Titán. Szerintem arra még azért egy kicsit várni kell, tehát nyilván a WoW-ból már több kiegészítő nem lesz, tehát az egyértelmű ezek után. Igen, de nagyjából ez jelenti a végét. Tehát PS3-at venni, mondom, meg kell várni, vagy egy Final Fantasy-t, vagy egy Fumito Ueda-s játékot. Tehát ez a minimum szerintem. Megvárja az ember utána tarolni fog a gép is. Én most készülök PS2-t venni, úgyhogy én még biztos nem veszek 3-at. Uh-huh. De már gyűjtöm a PS2 játékokat, és már a God of War 2 is a kiszemeltek között van. Úgyhogy ilyen aktualitásként, meg az Okam is olyan régi még. Uh-huh. Én nem bírtam magammal, én vettem. Premier napon ott álltam, hozott egy 60 gigás modell. És HDMI kábelt vettél hozzá? Na igen, vettem hozzá HDMI kábelt. Tudom, hogy nem járt hozzá HDMI kábelt. Tudtam venni HDMI kábelt. Micsoda felháborodás volt. Azt a 2000 forintot, amiben egy HDMI kábel kerül egy ilyen árugépnél igazán. rá tudja szállni az ember, szerintem. Ha már Blu-ray-t lehet vele. Blu-ray-t lehet vele, és működik a PlayStation 2 hardware-es kompatibilitás. Miután burnout-oztam, tehát minden rendben van. És nagyon klassz gép, és látszik, hogy egy ilyen igazi masszív dög, úgyhogy én arra számítok, hogy még 10 év múlva is meg lesz. Oh. Ugyanez a gép, és ugyanígy burnoutot fogok rajta játszani. Amúgy nem tudom, hogy mit gondoltak arról, hogy milyen áldásokat fog elérni, de én már most azt garantálom, hogy oké, viccelődtem itt az előbb a Final Fantasy-ban, hogy addig kell válni, de azért ami most így zajlik a Xbox 360 frontján, én úgy látom, hogy a Sony az most, ha nem is a PS2 nyitását fogja elhozni, de az csak egy dolog miatt nem hozhatta el most Japánba se, ugye nem volt elég legyártva. Tehát, hogyha le tudtak volna gyártani 10 milliót, akkor ebből szerintem azonnal elkapodnak annyit. Tehát, hogy 2007 a PS3. Max lesz egy második állás, oké, ironizálunk, hogy meg lesz az embernek kell egy második állás mellé, de szerintem, ha valamire érdemes spórolni, akkor erre igen. Nem tudom, én ebből kétekednék azért, hiszen elegendő mennyiséget se tudtak gyártani ebből a gépből. Hiszen emlékezzetek csak, mi volt az info, hogyha meg akarod nézni a gépet, és nem jutott, menj át a haverodhoz. Emlékeztek? Igen. Nézd meg ott. Hát akkor Liquidna hozzád megyünk. Hát hozzám jöttök, és vettem egy HDTV-t is, nem 1080p-s, tehát full HD. Rátszakadt a bank, hogy mit? HD-rendi. Nem! Voltak megtakarításaim, és hát igazi videójátékos emberként úgy döntöm. Eladtad az Xbox 360-adat, Valdben? Nem, az Xbox 360-am megvan, és még működik. De még működik? Még működik. Úgyhogy itt a PlayStation 3, és hát az kell, hogy mondjam, hogy már most a nyitó címek is nagyon jók, tehát a Motorstormot iszonyatosan élvezem, mint árkád autóverseny rajongó, ami a közeljövőben jön, tehát a LER például, vagy az a Ubisoftos FPS, a Haze, annak milyen trélere volt, tehát ezek azért kőkemény, és ezek kőkemény exkluzívok. Ezek nincsenek máshol. Ezek ütőcímek, ezek magukban konzolokat fognak eladni. Mondjuk én azért félek az FPS-ek miatt, mert most azért a PS2 korszak végén 2005-2006 kezdett átmenni a piac ezekre az FPS-ekre, de szerintem most már nem tudom elképzelni, hogy egy konzolt egy FPS adjon el. Tehát, hogy oké, jön a Halo idén. Jön a Halo idén. De hát hogy ősszel lesz. Igen, de hát, hogy most már valami más felé kell menni szerintem. Tehát most a Sony jól láthatóan így elindult a hack and slash, a sportjátékok felé. Tehát úgy meg ne Isten őriz, hogy jóság, de talán a sport lesz a következő. Én azt gondolom, hogy a sport lesz, és azok közül is én úgy látom, hogy ezek az ilyen realisztikusabb közelharc, nem tudom, hogy fogalmazza meg, van ez a ketrec harc, hogy hívják? UFC. Szerintem abban a zsánerben, tehát az lesz az új FPS. Mert hogy Oldent, mint a belekedős játékok rajongója, te is tudod, hogy ez a kompetitív stílus, ez most nagyon megy. Az emberek viszont az olyan sorozatokat, mint a Street Fighter vagy a Mortal Kombat elfelejtették. Ez így van. Meg fognak halni. Szembe kell ezzel. Na, régi jó öreg Killer Instinct-val visszasérjük. El kell engedni. Sose lesz több. Tudom már, hogy el kell engedni, de soha nem lesz ebből már semmi szerintem. És úgy gondolom, hogy az emberek most ezt a keményebb, realisztikus stílust erre szomjaznak, és ezért én a UFC-ben látom. Nem véletlenül egyébként. A Def Jam-ben is láthattad, ugyanis az is ebben a hónapban jelent meg. Szóval ráadásul PS3 és X360 verzió is jött belőlük. Össze lehet hasonlítani, nekem még nem volt hozzá szerencsém, melyik a jobb. Kíváncsi vagyok. Ezt el tudjátok viselni, vagy ilyenkor már lehet beletenni saját számokat ezeknek? Én a Vendettával sokat játszottam annak idején, az nem volt egy rossz játék, az Icon, ez nem tudom, hogy milyen. Ezt én sem próbáltam, de lesz a 50 Centnek egy játéka. Na, azt nagyon várom. Hú. Sírjunk, vagy nevessünk. Nem tudom. Miért? Nem kedvelitek a 50 Cent? Én csak olvastam arról a játékról, én csak annyit tudok róla, hogy 50 Centet valami fellépésén nem fizetik ki, ezért fegyvert ragad és legyilkol mindenkit. Erről szól a játék, azt hiszem. Ez a jövő. Most igen. Igen, de nézd, figyelj, ez így van, tehát nézd, 2007-et írunk, tehát ez most már nem 1998, nem 2004, hanem 2007. 2007-ben te 50 Centet akarod irányítani, nem valami buzit. Én belül mélyen mindig 50 Cent akartam lenni. Én is. Vele tudok a legjobban. Vele tudok a legjobban azonosulni, tehát. Igen. Igen. Ez egyértelmű. Az összes többi. Eminem is, de hát Eminem, igen. Hát ő most egy kicsit megkopott. Tehát 50 cent a jövő. Na, akkor talán a konzol megjelenés kapcsán még arról beszélhetnénk, hogy mik azok a játékok, amiket idén várunk. Mik, ugye már volt egy-kettőről szó. Tudtok csak a Metroidot. Én mondok egyet, jó? Mondjál egyet. Mondok egyet. Végre megkapjuk a trilógia lezáró epizódját ősszel. A Halo? Nem. Nem. A Metroid. A Metroid? A harmadik része. Ja, igen. Ami igazából pont akkor fog megjelenni majdnem, mint amikor a Halo. Jó ötlet ez? Szerintem az. Nem teljesen ugyanaz egy... Nem igazán, de hát meglátjuk, hogy teljesedik ki a szágának a nagy lezáró, epikus lezárás. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Én nagyon-nagyon várom, de hát szerintem ez nem meglepő. Utána úgy gondolod, hogy most lezárul egy trilógia, és utána rögtön indul egy újabb, nem? Azt szerintem folytatni fogják, hát ne viccelj. Hát Metroid játékot csinálni manapság tökre kifizetődő szerintem. Tehát hatalmas a rajongói bázisa, szeretik az emberek. Jól fogyott nagyon az első rész, hiszen a generáció egyik legjobb játéka volt GameCube-on, úgyhogy hogy a második résszel sem volt semmi gond. Hát viszont ez az első lesz, amikor bemutatkozik a casual konzolon. Meglátjuk. A Halo-nak szerintem ezzel szemben vége. Tehát szerintem a Bungie nem fog több Halo játékot csinálni. Úgy gondolod? Igen, nézd, csináltak hármat egymás után gyakorlatilag. 2000 vagy 1999 óta kizárólag ezzel a sorozattal foglalkoznak. Volt az a japános játék még PlayStation 2-re. Mi volt a cím? Oni. Azt folytatnák inkább, én már úgy várom, az egy jó kis ilyen Ghost in the Shell kopintás volt. Pont ezt akartam mondani, hogy én a magam részéről inkább egy Oni 2-t várok tőlük a Halo 3 után. Szerintem be fogják hamarosan jelenteni, nekem van egy ilyen megérzésem. Hát szerintem lesz itt egy ilyen meglepetés. A Halo-t most föl lehet tenni a polcra, lehet várni 5-6 évet, aztán újra elő lehet venni, és újra gondolni egy új... Mégis a szlogenje is ezt sugalja, nem? Finish the fight, vagy finish valami the fight. Finish the fight. Tehát itt ez így... Valaminek vége. És ez lehet, hogy a hardware-edre is vonatkozik. Ez gonosz. Mit fogunk ezé kapni? Ugye mi történt? A Microsoft végre beismerte a nyilvánvalót, miszerint a Xboxok a hűtéssel van baj? Emlékeztessetek? A RAM valami? Tehát magyarázom, túl melegszenek. Igen. A gyártás technológiai problémák vannak a Xenon első szériás gépekkel, és hát 60%-os a meghibásodási ráta. Most már ilyen kerültek ki ilyen számok, úgyhogy 10-ből 6 gép rossz. Ez nem biztos, hogy tehát ez lehet, hogy felsőbbesülés, azért ne, olyat ne állítsunk, ami nem biztos. Hát jó, ne állítsunk semmit, de az mert biztos. A Microsoft szerint x százalék, az ilyen play szerint 60, akkor most azt gondolom a kettő között van valahol, tehát ilyen 10-20 százalék, azt szerintem reálisan. Nézd, de tudom, is elképesztően gáz, tehát... Tudom, hogy nem bizonyíték semmire, de nekem az ismerőseimnek a legalább fele, aki vett tavaly gépet, az kaput. Mondok, kaput. Pedig aztán ott már volt, amit már javítottak, meg volt ez a törölközős trükk, amikor be kell csavarni törölközőbe. Ezek azért nekem nem hiányoznak. Meg így lefeszítgették, emlékszem, olyat is láttam, vagy hallottam, vagy olvastam róla, nem is tudom, hogy így... Tehát magas tudod, hogy hol vagy? X-klempekkel így lefeszítették a CPU-t az alaplapra, és akkor így megdeformálódott, meg mit tudom én, és akkor utánhűtéseket, meg vízhűtés, ez a legújabb gyerekek, komolyan mondom, vízhűtésezik az Xboxokat, tehát ez nekem el az jutott eszembe, hogy én olvastam Liquidnek a... Te írtad még a konzolba? A nagy Xbox 360 előzetes talán? Valamit írta, igen. Ugye egy ilyen két vagy három, nem sőt, volt vagy négy oldalas bemutató, és akkor abban azért mondtad te is, hogy az olyan gyártás technológiával valami, de még nem nagyon állnak készen. Tehát, hogy ezt lehet, hogy egy 3-4 hónappal később adják ki, akkor nincsen gond, viszont mindenki elé akartak menni azt annak, hiszen másképp nem lehetett itt elé. Tehát ebben a piaci helyzetben a PS2 után nem lehet másképp megfogni a Sony-t, és ez is úgy látszik, hogy teljesen felesleges volt. Nézd, erről van ez szó. Nem adta meg nekik az előnyt, amit szerettek volna. Úgyhogy... Microsoft bekormányozta magát egy olyan szituációba, ahonnan nem nagyon van más kiút, csak a belismerés. Ugye ők túl vannak egy olyan konzolon, amin hát megint csak kvázi iparági pletyka, de én azt gondolom, hogy hihető pletyka, 4 milliárd dollárt vesztettek az Xboxon. Az első itt éve. Le kell állni. Hát itt kellett volna azt mondani, hogy leállunk. Most csináltak egy gépet, ami egyébként nem indult rosszul, de kiderült, hogy hibás. Ez a hiba nekik, jól emlékszem, 1 milliárd dollárjukba fog kerülni. Ennyi lesz a szervizköltség, ami a létező gépeknek a cseréje, illetve javítása. Igen. Tehát egy hatalmasat bukó konzol után iszonyatos mínuszból indítanak újra. Hogy ez hova vezet, és hogy... Milyen harcot akarnak ezelőtt megvívni? Mi van e mögött? Ugyanakkor egy úgy tűnik, hogy a Sony történetének legsikeresebb konzoljával állnak szemben. PlayStation 3 hatalmas lesz. Én azt gondolom, hogy... Méretre is, de én azt gondolom, hogy a PlayStation 2-re tekintünk eladások szempontjából etalonként. Én azt gondolom, hogy mosolyogva fogunk visszatekinteni arról, hogy PlayStation 2 milyen eladásokat produkált. Ez igazi lesz, tehát... A játék kínálatról nem is beszélve. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say. Igen, igen, de ezek a címek tényleg, tehát én azt mondom, hogy olyan játékok vannak itt, tényleg a láthatáron. Nem azt mondom, hogy holnap jelennek meg, de a láthatáron. Mint a Last Guardian. Hát igen, azért oda kell majd figyelni nagyon. A Shadow the Colossus után szerintem itt gyakorlatilag egész játékvilág szemben rajta van. Igen, és én azt gondolom, hogy előbb érkezik, mint sejtenénk. Szerintem az egy ideje már készül. Egy ideje már az készül, mondod. és itt végre itt a megfelelő technológia. Erre a gépre várt az a játék. Tudjátok, hogy mi az, amit így sejtek, ha már így a korábban megjelenő dolgokról spekulálunk? Én azt gondolom, hogy nem véletlenül jelentették be előző E3-on egyszerre a Final Fantasy 13 meg a Versus 13-at. Igen. Tehát, hogy sőt, egy egész univerzumot bejelentettek talán, hogy miért jelentették volna be egy játékot, tehát miért jelentettek volna be két ugyanolyan szintű játékot, hogyha nem jelennék meg közel egymáshoz. Tehát ez nekem, miért bejelented a Halo 3-at meg a 4-et, vagy mi? Tehát, nem, igazad van. Nem hinném, hogy nagy, én azt gondolom, hogy maximum fél év. És gondolom, hogy a Square úgy kialakított magának végre egy olyan infrastruktúrát, amivel a PS2-es fejlesztés sebességeket, ami mostanában eléggé felpörgött, azt tovább tudják lökni, és gyakorlatilag egyre gyorsabban készülnek majd a játékaink. És egy olyan engine-t, amit... Hát igen, ez alá. Igen, közös. Tehát egy olyan engine-t, amit utána használhatnak akár még 10 évig, mondjuk egy Unreal módon fejlesztve. Abba a technológia, a Square ebben nagyon jó, hogy saját engine-eket csinál, és utána azt játék sorozatokon keresztül használja. Igen, ebben én derülátó vagyok. Lehet, hogy azért a japán fan vagyok, ellen is kérek mindenkitől, de tényleg, a japán fejlesztőket szerintem ebben a generációban nem fogják megfúrni, és főleg nem FPS-ekkel, tehát hogy... Nem. Tehát itt voltak arra jóslatok, hogy igen, most Xbox kijött, és hogy egy csomó korábban PC-s fejlesztő hirtelen elkezdett konzolra fejleszteni, és ezzel a nyugati játékfejlesztés egy olyan behozhatatlan előnyre tesz szert, még ezt a szót is hallottam, hogy behozhatatlan, nevetséges, behozhatatlan előre tesz szert a japán játékfejlesztéshez képest, amit majd csak nyugati játékokkal fogunk játszani, és japán játékok a ritkaság számba mennek majd. Erre egy válaszom van. Metal Gear Solid 4. PS3. Ne, szerintem én ezekben a vitákban többet nem is szoktam mondani. A fórumon valaki még ezek után vitatkozik, hát kibaszom a picsába. És rájutesz egy cigire, elővesz egy viszkit. Így van, tehát én ezt így, tehát ne rabolja senki az én drága időmet. Metal Gear Solid 4. Ezt tessék mondogatni. Na. Ez kemény. Mikor még él? Nem, jövőre mi? Mi, hogy mi? MGS4, jövőre. Így van. Jövőre, ó. Jó lesz. Legalábbis úgy gondoljuk, hogy jövőre. Kojimánál soha nem tudni. Erről mondják, hogy valami nanomasinák lesznek benne? Igen, igen, igen. Nagyon fontos szerepet játszanak benne a nanomasinák. Állítólag maga az egész történet is erre alapul, a nanomasináknak a szerepére. Ugye meg hát erre az egész jövőbeli hadviselésre, a privát hadseregeknek a működésére. Ugye Kojima játék, tudunk, amit tudunk, de amit tudunk, az nagyon kevés. És javaslész pletykákat tudunk. Majd, ahogy jön a megjelenés, ahogy kapjuk az újabb, egyre hosszabb trélereket, majd szerintem többet fogunk látni. Nyilvánvaló rólam tudható, hogy Metal Gear Solid rajongó vagyok, de hát én szerintem mestermű készül. A legjobb rész. A legjobb. Ha egyébként most, ha már így a modern hadviselést mondtad, nem várható valami ott a Call of Duty fronton, mintha ők is ezt pedzegetnék. Igen, igen, ott a Call of Duty márkának a meggyalázása várható. És szerintem ott ez a sorozat földbe is áll. Nézd, jó volt a COD 2. A COD 3 az már egy ilyen felmelegített valami másik társaság, Treyarch, vagy hogy az Istenbe hívják az őket. Azok, hát én remélem, hogy őket már most bezárták. Tehát, de nem ők csinálták a Tony Hawk-okat? Valami Tony Hawk-ot? A Treyarch? Más? Nem lesz a Tony Hawk? Tony Hawk lehet. Fogalmam sincs. Nem nagyon ismerős a neve, de mondom, szerintem megjegyezni különösen nem kell, mert ez egy B csapat. El fognak tűnni. Na most azt, hogy ebből egy ilyen modern, lövöldözős hülyeséget csináljanak ebből a, hát nem azt mondom, hogy autentikus második világháborús szimulátorból. Hát az a Day of Defeat, tehát nyilván. Igen, de az ott így van, tehát van ott más is, hogy ezt most itt átvegyék egy ilyen iraki, amerikai zászlólengetős, meg ilyen egymásra lövöldözős, ilyen pörgős valami, nem mi, akármiben, hát ez tehát legközelebb mi lesz, lehet menni a falon futni? Na, megnyugodtam, hogy engem ez a széria hidegen, hogy köszönöm. Hát nem vagy vele egyedül, szerintem ez a széria ebbe a formába különösen embert nem fog érdekelni. Hála jó égnek. Ahogy az elmúlt években, bocsánat, ahogy az elmúlt években szerintem a következő iszébe, és aki komolyan gondolja ezt a online kompetitív lövöldözős játékot, az Counter-Strike. Tehát, hogy 1.5, akkor talán a Source verzió majd jó lesz, de most még 1.5, 1.6 talán. Jaj, meg nektek bocsánat, hadd rajong egy kicsit, hogy hát a Resident Evil 4, ha már ilyen, hogy mondjam, sorozaton belül éles váltás, ugye hát ti már szerencsések voltatok és játszhattatok vele, de én most fogom tudni lassan PC-n kipróbálni, végre megjelenik PC-re is, úgyhogy végre megtudom, hogy ott mennyibe jött be ez a nagy elrugaszkodás az előző részektől. Hát vissza kell menni GameCube-os verzióra, tehát ez mindig az etalon szerintem. Még a PS2-esre se készült olyan, vagy sikerült olyan jóra. Úgyhogy... Hát az, a PS2-esről azt hallottam, hogy az elég gyenge volt, úgyhogy sajnos. A GameCube meg szintén még csak a vásárló listámon van, hogy lassan a PS2 mellé veszek egyet. Az egyik utolsó kenet volt arra a gépre az a játék szerintem. Na de PC, jól sejtem, ez egyfajta ilyen végső definitív verzió, tehát ebből már nem lesz több, most megcsinálták az, amit kihozható belőle, nem? Hát az lehet mondjuk, igen, tehát most én se tudom, hogy tudnák folytatni még ezt a kanonikus vonalat a T-vírussal, meg egyáltalán itt a Starzal. Én nem tudom, hogy... Az, hogy a Resident Evil 4-ből alkották meg a definitív verziót. Tehát ja, abból igen, igen, de én... Folytatják, ebbe biztos vagyok. Hát, lehet azt még értelmesen folytatni. Hova lehet még csűrni, csavarni? Hát vissza kell térni a klasszikus vonalhoz, meg a tankirányítás. Ez annyira jó volt, tehát az hiányzik nekem a legjobban benne. A tank. Egyébként nekem is. A második rész volt a legjobb, úgyhogy... A három a legjobb. Nem, az nem olyan jó. Bocsánat. Én a magam részéről az elsőt kedvelem. Tehát szerintem nem sokan nem mondják sikerül. Egyébként, hogy a második rész... Nem sikerült neki, hogy a második rész inkább több volt. Több igen. Volt. Meg a Code Veronica. Jó, akkor az nekem nagy kedvenc, de a háromban azért adtam azt a legjobbnak, mert van benne egy olyan boss, aki folyamatosan jön utánad, és ez annyira egyedi, még a sorozaton belül is, hogy ezt én nem tudom, hogy ezt valaha fogják-e überelni más. Nekem még a négy se hozta ezt a rettegés szintet. A nemezés? Azt hörgi, hogy Stars. Így van, tehát, hogy én nekem akkor a szívem dobogott a torkomba, így van, tehát, hogy itt szétszakít, és nyomnod kell mindenki, nem tudod, mit kell nyomni, mindent megnyomsz. Jaj, Olden, én nekem van egy olyan tippem, hogy neked inkább a GN-nek a csőtopja jött be. Jó, rendben van. Lebuktam. Tudjátok, mit szeretek abban a sorozatban? Nagyon jó kidolgozott, realisztikus gonosztevőt. Ez a Wesker, úgy hívják, igaz? Ó, mm-hmm. Igen. Tehát ő egy... Tehát, a színészi teljesítmény, ami mögötte van, ez elismerés. Jó a szinkron hangja, nagyon. Nagyon jó a szinkron. Wesker az első részben ért a csúcsra, azóta nem nagyon lehet hova fokozni. Uh-huh. Hát, ez az Ultimate szemétláda stílus az azóta is megvan szerintem. Tehát és azért realisztikus. Tehát, hogy megmarad így földbe gyökerezve. Tehát nem fognak átmenni Super Saiyajin valami Dragon Ball stílusba. Tehát, hogy nincs. Meg, nem fog átalakulni, brutális dögökké, meg ilyenek. Mert azt nem tudnám elképzelni, így van. Tudta kezelni mindig. Tudják, hogy hol a határ vele. Meg a főszereplőkkel is gyakorlatilag, szóval ez teljesen jó. Nem azt mondom, hogy realizmus. Én a filmsorozatot nem követem figyelemmel, hogy mikor valamikor 3-4 éve jött ki az első film. 2004. A kaptár? Nem, 2002-ben. 2002-ben. Úgy elég volt. Előttem van. Te jó ég, az már olyan rég volt. Nagyon rég. Az már 5 éve volt. Basszus. Tök régen volt. És hogy én utána többi nem láttam. Volt még belőle? Jó sejtem, volt még. Volt. Volt még, igen. Na, a játékból a kettő volt a legrossz, vagy legjobb, a filmekből az volt szerintem eddig a mélypont. Aha. Eddig. Gondolod, hogy lesz több, azért... Hát, mivel... Megmentették ezeket az ilyen franchise filmeket, tehát, hogy most... Nem tudom elképzelni, hogy lesz még a... hogy 5 év múlva még mindig azt a sorozatot nézzük. Tehát... Vagy mi általában ilyen, tehát, hogy szerintem a filmeknél most volt ez a az egész ilyen videójátékos képregényes vonal, de ennek lassan szerintem most már vége van így a Silent Hill-lel. Erről akartam beszélni, hogy ez a képregényes vonal mennyire kifulladt. Mennyire kifulladt. Volt a Batman, az a ismeretlen csávó által rendezett Batman, az angol csávó által rendezett Batman, amiben a tömeggyilkos volt a Batman. Batman kezdődik. Tavaly? Nem tudom. Ez szörnyű volt. Nekem se jött be. Állítólag lesz még egy. És ugye ott van a pletyka, hogy ki lesz a Joker. A meleg cowboy, Heath Ledger. Na jó, hát ez mondjuk még nem ilyen semmit. Karakteresebb embert szeretnél? Hát igen, Joker. Jack Nicholson. Őt azért megint nem fogják, szerintem. Túl drága lenne. Na jó, ez még talán befizetek rám, a Batman filmeket alapvetően kedvelem, meg a Batman és Robin a kedvencem. Nekem van egy titkom. Nekem a Pókember 3 tetszett. Tetszett a Pókember 3? Te! Tetszett. Csatlakozok. Szerintem sem volt rossz. Mindenki utálja most ez a divat. Én divat. Jöttem ki a film moziból, hogy ezzel gyakorlatilag megkaptam a teljes szuperős élményt. Tehát így végigjártuk. Figyelj, amíg nem jön a Vasember, addig nem mond ezt. Szerintem. Na de nézd, mit tudna hozni? Jövőre várható Vasember film. Én nem vagyok egy nagy képregény rajong, soha büdös kurva életben nem hallottam a Vasemberről. Nem már. Amit nem, mondom, hogy nem hallottam róla, amit tudok róla, hogy ezt a volt drogos csávót bérelték föl. A Robert Downey Jr. ő lesz az izé, majd kokózni fog, vagy mi? A filmapjairól? Igen, hát engem őszintén szóval nem érdekel, általában szerintem a Marvel univerzum gyenge, nem látom, hogy bármi nemű, tehát nem látok Pókember 1-2-3-at, tudom, hogy az is Marvel, de a Sony tudja, mit kell csinálni ezekkel a filmekkel. Hát nem volt egy film. Elindított egy klasszikus filmmel, egy remek folytatással, egy szerintem jó harmadik résszel, úgy tudom, hogy készül a negyedik rész. Tehát a Sony nem csinálja azt, mint ahogy akár a Batman-nel csinálták. Vagy a Hulk-kal, most jön egy új. Hogy igen, csinálnak két filmet, aztán reboot, aztán megint reboot, aztán egy harmadszor is reboot, ezt a Spider-Man-ről el tudjátok képzelni. Nem. Há. Ott szépen jönnek a minőségi folytatások. És igen, ahogy mondod, már tervezik az újabb Hulkot. Pedig volt egy előző. Szar volt. Nem volt az se. Lehet, hogy nekem nincs kritikai érzékem ezekhez a filmekhez. Én ezt megnéztem, egyszer-kétszer megijedtem, amikor a tükörből visszaütött a Hulk. Szerintem az, hogy te, fié, most ezzel a karakterrel mit hozol ki? Tehát most elkezdesz viccelődni? Nem. Nem fogsz elkezdeni viccelődni, nem fogsz poénkodni vele. Nem kell neki önálló filmet adni. De kell tenni egy csoportfilmbe, ha van olyan a Marvelnél. Van olyan oldal? Hát az képregényben működik, figyelj, képregényben működnek ezek a dolgok. Hát amikor összetalálkoztam a Vasemberrel ilyen 97-es képregényben, tudod, volt egy ideig a nem csak Pókember ment itthon képregényekben, hanem voltak ezek a gyűjteményesek is. Uh-huh. Azt hiszem ilyen Marvel Avengers talán? Igen, Avengers. És akkor ott láttam, Amerika Kapitány, az is vicc egyébként az egész karakter, meg a Vasemberek ilyen mindig... Na, látod, ilyen... Abból szerintem nem lehet filmet csinálni. És akkor ott abban volt egy túr. Csillagos valami, acél, milyen pajzsa van. Vibránium. Vibránium. Vibránium. Vibránium. Na, várjatok, én ezekhez nem értek. Most pont arról beszéltek, hogy össze fognak ereszteni, nem kettő. Nem, a képregényben, ezt filmben. Ja, jó. Azért nem működne, mert túl sokat követel meg, túl sok elismeretet követel meg a nézőt. Nincs az Isten, hogy én most bemegyek egy filmre, és akkor tudok négy karaktert. Na ez az, hogy engem ez az egész annyira hidegen hagy, úgyhogy ha most ezeket itt elkezdenék hirtelen nagyon nyomatni, én teljesen elvesznék. Nem is látszik, hogy már a főgonoszok is nehezen kezdenek. Úgy lehetne esetleg megcsinálni, hogy csinálnak egy karakternek egy filmet, aztán a következőnek még egyet, utána még egyet mindig, és amikor már 3-4-5 ilyen van, amikor már mindenkit ismernek, akkor esetleg lehetne csinálni egy. De ez olyan előretervezést igényel. Ehhez már nagyon elvetemült rajongónak kell lenni, hogy valaki ezeket most komolyan végignézek 4-5 filmet, hogy utána a 6-at megértsem, nincs az az Isten, hogy emberek ennyi szuperhős filmre beülnének. Így van, egész egyszerűen ilyen hardcore képregény rajongó kevés van. Tehát egy-egy Spider-Man vagy egy-egy X-Men filmet, hogy visszatérjek arra, az egy érdekes sorozat. De mindenből filmet csinálnak, hát a Fantasztikus 4-esből is 3 hónap múlva film készül, szóval. Abból is lesz. Aha. Az aztán végül. Jessica Alba? Mm-hmm, bizony. Jessica Alba. Jó, akkor mégis érdekel. Akkor megnézzük. Akkor mégis érdekel. A Vasemberbe is biztos, hogy raknak jó csajokat, szóval tuti, hogy jó. Már csak ezért is érdemes lesz beülni, megnézni a moziba. Uh-huh. Van itt egyébként, én egy kicsit az X-Mennel vagyok, úgyhogy szerintem az is elfáradt. Most tavaly volt a 3. rész, és az már elég gyenge volt. És most látom, hogy külön Wolverine filmet fognak csinálni. Annak több értelme lenne, mint a 3. X-Mennek volt, mert ez valami elképesztő. Azt is moziban néztem én. De azt mondják róla, hogy valami eredet történet lesz. Tehát Wolverine. Pedig szerintem lehet, hogy a fordítottjának lenne értelme, amikor Wolverine már öreg, már nem úgy, ott van mellette egy professzor X, és ilyen brutális is, meg ilyen kicsit ilyen karakterdrámásabb. Egy ilyet szeretnék, tudom, hogy ilyen soha nem lesz. Milyen szín, melyik színész az, aki bevállalna egy olyat, tudod, hogy egy ilyen, tehát kiáldozna be a karrierét azért, hogy egy képregény filmben komoly témát dolgozom fel, tehát melyik? Igen. Senki. Hát a Hugh Jackman az biztos, hogy nem. És... Na, azért mondom, hogy lehet, hogy most ezt elvállaltam. Szerintem nem is, ezt nem is hívhatnák Wolverine-nek ezt a filmet. De van ennek a karakternek valami saját neve is, Olden, segíts, mi a Logan? Saját neve? Logan. Hát... Na ez már az a művész. Már igen, az emberben akkor föltámad az ilyen művészfilmes, innen rajongó, hogy majd ilyen lesz. De gyerekek, ha szuper hősös filmeket nézünk, most tényleg, ha mennyit soroltunk föl itt, 8-at, 10-et? Sokat. Minimum ennyit. És Dunát lett belőlük rekeszteni, tuti, hogy az emberek meg fogják ülni 1 éven belül, 2 éven belül, és nem lesz többet, mert rájönnek a kiadók is, meg a stúdiók arra, hogy teljesen fölösleges csinálni, majd nem fognak beülni az emberek a moziba megnézni. És most már figyeljetek ide, most a Transformers-ből is film készül, júniusban. Ezt el is felejtettük, ki is hagytuk. Pedig mondjuk ez gyerekkorom nagy kedvence. Erősen, ennek ezt rendezi a Michael Bay. Így van. Piszkosul jól néz ki. Jól néz ki. Hát nem láttad a trailereket? Érdemes megnézni. Láttam a trailer, de én nem vagyok egy túl nagy rajongója ennek az óriás robotos témának. Több mint 140 millió dollárból fog készülni ez a film. Jézus! Készültem, mert hogy nagy kedvencem. Azt hiszem talán nyáron jön, júliusban azt hiszem. Mm-hmm. Oda meghalni mennek az ilyen jellegű filmnek, de valami komoly, hát nem tudom. Jó, hát meglátjuk. Abban egyetértek, hogy szerintem is túlságosan sok készül belőlük, hogy ne unjanak rá az emberek, és ahogy a Star Wars-ot is elengedtük, ugye, ahogy vége volt a prequeleknek, elengedtük. Ennyi volt, nem lesz több Star Wars, kész. Szerintem a képregény rajongóknak is egy ponton, ha nem is el kell engedniük, de tudomásul kell venniük, hogy ebbe most ennyi volt. Talán játékban. Igen. És majd jön egy új 10-15 év múlva egy újra, egy revival, amikor majd megint lehet érdekes képregényfilmek csinálni. Hát ja. Ja. Na, akkor félig meddig zárásul egyrészt a szokásos ki milyen játékot vár legjobban éppen most. Címeket kérnék, uraim. Kezdjem? És hölgyem, kezd. Szerintem a vendégünk kezdje, nem? Kezdje a vendégünk. Klári. Húha, kezdjem én. Hát annyi minden lesz most. Megmondom őszintén, hogy kicsit még bizonytalanul, de várom az Ubisoftnak ezt az ugra-bugra játékát, az Assassin's Creed-et. Uh-huh. Tehát remélem egy kicsit, hogy olyasmi lesz, mint a Prince of Persia, csak egy picit ilyen, nem tudom, történelmi köntösbe öltöztetve. Aztán, hát én nagyon szeretem a szerepjátékokat, úgyhogy lesz egy ilyen elég fura, ilyen kicsit kelet-európai jellegű szerepjáték, de nem nagyon tudok róla, az igazság, sokat valami lengyelek csinálják, uh-huh. és egy banyász, egy banyászról fog szólni. Tudom, valami boszorkász. Boszorkász, igen, valami hasonló. Valami ilyen nagyon fura műszó, a címe Witcher, de nem igen, nagyon... Azt láttuk tavaly mindig Gamescom-ot akarok mondani, hol ott ez a neve. Gamecon, ami Lipcsében van az a kiállítás, német játék kiállítás. Ah. Ott láttuk tavaly. Nagyon jól néz ki képeken. Nagyon jól néz ki, kemény PC hardware kell neki állítólag. És ja, erről hallottuk, ez még csak pletyka, hogy magyar felirat lesz hozzá. Sőt, szinkron lesz hozzá több. Azt a mindenit. Tudom, hát... tudom, hogy valószínűtlen, hogy szinkron lesz hozzá, de állítólag szinkron lesz hozzá, mert hogy a lengyel cégnek, aki csinálja, van valami magyar leányvállalata, akik egyébként játékforgalmazással is foglalkoznak, és ők éppen ezért bevállalják azt, hogy leszinkronizálják ezt a játékot. Úgyhogy várjuk szeretettel! Ajha! Na, hát ezt nem is tudtam, köszönöm. Hát körülbelül ennyi most így hirtelen, amit várok a hamarosan megjelenő játékokból. A többibe kapcsolatban még egyelőre, hát meg nyilván a Tudernek az Anniversary kiadását. Többivel kapcsolatban még bizonytalan vagyok, engem egy picit behatárol, hogy elsősorban számítógépen játszom, és még csak ilyen előző generációs konzolokat készülök éppen megvenni. Uh-huh. Olden? Hát én, hogy leszek önmagamhoz, ugye a PC-ről nem várok sem, mert a WoW az bőven jó, úgyhogy ami meg tud érinteni engem, az a Sakaguchinak az új játék, az a Blue Dragon. Uh-huh. Hát ez... Uh-huh. És de még nincs hozzá konzolt, az nem? Hát akkor fogok venni konzolt, amikor megjelenik egy vagy két normális RPG. Úgy gondolod, hogy az Japánban meghozza a várt áttörést Xbox számára? Most azt tudom mondani, hogy helyetlenül megmaradni addig a 360, és minden rendben lesz, meg helyrehoznak a dolgokat, akkor egyértelmű, hogy Japánt RPG-kkel lehet csak megtörni. Tehát ha elkezdik folyamatosan hozni a RPG-ket is, tudtam, ott is talán be van jelentve egy másik. Be van ez is a Lost Odyssey, az a cím. Na de az még ilyen nagyon kezdetleges, tehát mutattak egy jelentet abból, az kizár dolog, hogy az in-game legyen, tehát hogy... De Unreal 3. Hát, na ezért mondom, hogy ez nem, egyszerűen nem nézhet így ki játék. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Blue Dragonnal itt az esély, hogy forradalmat hozzon újra el az ember, aki már a Final Fantasy-ban megcsinálta, úgyhogy igen. Azt várom. Igen. Mert ez van a legközelebb, úgyhogy... Stinger, bár nálad sejtem a választ. Nem. Három játékot várok idén nagyon. Ebből az egyiket azt már említettem, ugye az a Nintendo-s vonalt. Én ebben bízom, hogy végre megindul a hardcore áradat erre a gépre is, és végre jönnek az igazán jó faszajátékok, nem amik ilyen flash animációs vackoknak néznek ki. Tehát a Metroidot. A második az a Hellgate London. Ugyanis... Igen, igen. A leválthatja a WoW-ot, a WoW killer. Így van, a WoW killer, a WoW verő, és méltatlanul nem beszéltünk róla, pedig már elég régóta készül ez a játék. Ugye ezt az ex-Blizzardos, ex-Diablo 1-es Bill Rapper és a Flagship Studios, ugye a kivált tagok készítik, és ez az, ami nagyon mozgatja a fantáziámat, hiszen maga a koncepció is elég jól néz ki. Rossz lesz. Ez biztos, hogy kurva jó lesz, és biztos nagy siker lesz, úgyhogy szerintem oldig készítheted a gatyát, szerintem előbb-utóbb itt a WoW-nak szépen a userbázis elkezd apadni. A másik pedig... Jövőre tippelem, hogy free-to-play lesz egyébként a WoW. Igen. Korai az még, talán 2009-ig kibírja. Illetve van még egy játék, amit már régóta figyelemmel kísérek. Én régebben is szerettem a BioWare-nek a játékait, ugye a Neverwinter Nights-al, Baldur's Gate-tel nagyon sokat játszottam. Ugye a fiúk arra híresek, hogy mindig kurva jó játékokat készítenek, tök magas a mérce. És van egy játékuk, ami már 2005 óta készül, és idén fog megjelenni, ősszel lesz, pedig a Mass Effect, nem tudom, hogy hallottatok ám róla, vagy beszéltetek-e már róla. Kélet láttam. Nagyon meggyőzőnek tűnik. Nem beszél arról, azt mondják, ez az új Halo. Ugye beszéltünk arról, hogy a Halo-nak vége, és lehet, hogy ez az új Halo, mert ilyen skifis, ilyen akció-RPG is ilyen elég misztikus története van, szóval olyan, nagyon jónak tűnik. Olyan a harcrendszere, mint a Gears of War-nak, nem? Igen. Kifordulós lövő. Így van, de nagyon komoly storytelling van benne, és nagyon, nagyon nagy a mögöttes háttérmunka, szóval szerintem ez egy jó cucc lehet. Meglátjuk. Figyeljetek már, akkor csináljon a BioWare, akkor csillagok háborúját, hogyha ez űrben akar. Tényleg ez nem is rossz ötlet. Nem is rossz ötlet, mert tényleg csinálnának egy ilyen MMO. Nem viszek én ebben a Mass Effect-ben. Szerintem azért előbb inkább még a Neverwinter Nights-ot folytassák, de egyébként jaj, ezt kár, hogy mondtad, mert most gondba vagyok, ez a játék ki is ment a fejemből, és még nem tudom, hogy fogom én ezt kiokoskodni, vagy kigazdálkodni, hát ott a BTK-n elég gyenge az ösztöndíj, úgyhogy nem tudom, hogy most akkor így, hogy fogok PS2-t venni, meg még ezt a két marha jó készülő szerepjátékot, hú, a fene egye meg. Legyen ez a legnagyobb bajunk. Hát, pedig érdekesnek tűnik, csak hát most sci-fi vagy fantasy, én nem tudom, vagy mindkettő, igen. Nehéz eldönteni, hogy vajon melyik lesz hosszú. Nálam egyértelmű a válasz, ugye mit várok? A Metal Gear Solid 4-et természetesen. Hát ezt nem idénre várt. Nem idénre várom. Realista vagy? Igen, nem idénre várom. Adok neki 10%-ot, hogy meglepetés megjelenést. Még az igaz. Vagy berendeld Japánból. Azt hiszem, lehet, hogy előbb tényleg. És nincs is régiólok, vagy van régiólok, van most PS3-ra? Addig megtanulok japánul. Ennyi. Hát, én meg közben megnyugtattam magam, hogy hát végül is a BioWare az egy elég nagy múltú társaság, annyi játékukkal játszottam már, ez a fura lengyel szerepjáték, ez meg hát igazából még újoncok, meg első játék, hát valószínűleg inkább a... Meg hát fura lengyel boszorkányász, hogy mi a cél. Igen, úgyhogy azt hiszem, hogy én is inkább nem. Űrhajóra szállok az ősszel. Az a biztos. Na és most hát tényleg a végére érünk, de legkedveltebb robotunkat most sem hagyhatjuk ki. Ez mindig nagy érdeklődésre tart számot. Ki milyen játékhőssel dugna? Kezdem én. E hónapi választásom az egy klasszikus Lara Croft. Olden? Én is ezt akartam mondani, de akkor variáljuk. Remastered verzió. A remaszti verzió? Stinger? Én is arra fogadnék, a remasztira. Lárával. Lara Croft. Mm. És végül Teklára, ki lesz a szerencsés? Hát, mivel 2007 van, én is Lara Croft, a Tomb Raider 2-es Lara Croft, ott már egy fokkal kevésbé hegyes a mellett, de még mindig nagyon jól áll, úgyhogy... Igen. Ez egy klasszikus választás minden helyzetben és minden szituációban. Hölgyeim és uraim, kedves dudák! Ennyi volt a Gamer 365 2007 április, még nálam fejben március van podcastje. A végére pedig, csak hogy valami ütőssel zárjuk, szeretnék egy exkluzív bejelentést tenni. Ugyan a weboldalunk még csak fél éve működik, de már többen kérelmeztetek új funkciókat. Örömmel jelentem, hogy javában készül a Gamer 365 következő kiadása, következő verziója. Hamarosan találkozhattok. úgy gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk, ezzel ilyen pozitív hangon zárjuk le a podcastünket. Következő hónapban visszajövünk, hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Pillanat.